Ĉiumatene li promesas kun sia hundo al proksima restoracio kun tipa pekina gusto por matenmanĝo. Kaj posttagmeze li kutime sidas sur rotanga seĝo antaŭ la pordo de sia korta loĝejo je ĉirkaŭ 30 metroj fore de la tamburturo, kaj papilas kun najbaroj, rigardante la pasantojn kaj veturilojn sur la strateto. Jean estas 62-jara kaj tre kontenta pri sia vivo. En tiu internacia metropolo, kun pligaj pli multaj domegoj kaj rapida ritmo de la vivo, oni malfacile povas trovi kvietajn loĝkvartalojn similajn al tiu loĝata de Jean. Kun la rapida ekonomia disvolviĝo kaj rekonstruado de malnovaj kvartaloj, pli kaj pli multaj tradiciaj korotoj estas anstataŭigitaj per domegoj, kaj samtempe malaperas ankaŭ la tradicia vivmaniero. John plendis. 外国人到北京不看高楼大厦, 就看中国的老北京文化, 你把北京人都改造成 Fremdlandaj turistoj ŝatas rigardi ne altajn konstruaĵojn kaj grandajn domegojn, sed tradician kulturon. Nun oni transformas la malnovajn konstruaĵojn al la okcidenta arkitekturo, kaj pro tio ili perdas sian propran guston. La rekonstruado devas esti bazita sur la malnova aspekto. La opinio de John tute konformas al la ideo de la magistrado kaj ordinaraj pekianoj. Pekino kun la historio de pli ol 3000 jaroj estas riĉa je kulturaj heredaĵoj, kaj plej menciindaj estas arkitekturaj ensembloj sur la urba akso longaj je ĉirkaŭ 7,8 kilometroj. Ili estas la interna urbo, ekstera urbo, imperiestra urbo, malpermesita urbo, ĉiela altaro, imperiestra palaco, la parko Beihai, tamburturo, kaj la placo Tiananmen, rekonstruita post la fondiĝo de Ĉina Popola Respubliko, por bone protekti la heredaĵojn kaj maksimume konservi la origina aspekton de Pekino. La magistrado difinis bufrozonon kun aero de 1377 hektaroj ĉirkaŭ la monda heredaĵo imperiestra palaco, en kiu dimensioj kaj aranĝoj de konstruaĵoj kaj stradoj devas akordiĝi kun konstruaĵoj de la imperiestra palaco. Krome oni prenis diversajn rimedojn por maldigi la loĝantaran densecon kaj plibonigi la vivkvaliton. Ankaŭ la strateto Caoqiang, en kiu loĝas Zhang, estas en la difinita buferzono. En lia memoro, la infanaĝa vivo ne estis kontentiga. Pli ol 20 homoj loĝis en unu korto. Vintre oni hejtis fornon por varmigo. La manoj kaj piedoj de infanoj estis frostvunditaj, kaj necesejo estis je pli ol 100 metroj fore de la loĝejo. Dum la transformado de malnovaj kvartaloj, oni kompletigis la sistemojn de elektro, akvo kaj lumado. Zhang diris: Vintre ni hejdas per elektro, kaj la registaro subvencias nin. De la 18 horo ĝis la 6 horo de la sekva tago, ĉiu kilovato de elektro kostas 0,3 juanon, kaj en alia periodo ĉiu kilovato kostas 0,5 juanon. Dio estas tre bona afero, kaj la aero boniĝas. Jaiji, profesoro el la Pekina Forstkultura Universitato, kiu delonge okupiĝis pri esploro de urba planado, arestis, ke la protekto de malnovaj kvartaloj devas submetiĝi al la tri principoj de konservado, renovigo kaj daŭrigo. Li opiniis, che pro siai caracterizzaggi in urbanizo cinio devas lerni successain exemploin de europai europoi. Li diris. 像这个国外刚刚提到的这个巴黎伦敦慕尼黑纽约波士顿 La urba trasformo de Parigi, Lontano, Munchen, New York, Gai Bostono estas lerdindai por ni. Por conservi la historian stilon de Parigi, oni restigis la strat-arrangio gai construaja in fasadoin gai renovigis la construaja internon lau nunna postulo. Post la transformado, la construaggioi havas origina aspecton, damen la internai installaggioi estas tude modernai. Mi pensas, che diu metodo estas dauga por begino. Racia transformado estas conservi la traidoin de malnovai kvartaloi, kai pliponigi la vivon de la loĝantoi. Pekino restigas malnovajn konstruaĵojn, dame ĝi ne povas konservi la tradician guston de trankvila vivo. Stratetoj estas plenaj de aŭtoj kaj bruo ĝenas la vivon de loĝantoj. Profesoro Jai opiniis, ke koncernaj departementoj devas preni rimedojn kaj la loĝantoj devas konscii la gravecon de verda vivmaniero. Por ciui internaciai metropoloi, conservado cae transformado ciam estas dilemo. Malgrau la economia disvolvigio cae rapida modernigio, oni havas la devon cae respondetum zorge protecti heredajoi, cae dio besonas la sagion de decidfarandoi cae ancau la oferon de ciui civitanoi. Cun cele profondigi intercomprenon cae amicetson de la Cina popolo cun la tutmonda. Conigi Cinion a la mondo, la mondon al Cinio. Cae rapporti ion e la mondo alla mondo. Cina Radio Internazia, clacu. www.soroi.soomo.sono au esperanto.soroi.sono. En sud-occidenta Pekino estas strado nomada Liu Nicha, ĝi longas ĉirkaŭ 800 metrojn kaj havas la historion de pli ol 800 jaroj. En la ĉina lingvo, la nomo de tiu strado havas la sencon de glazurfandejo, pro tio, ke en la komenco de la 13 jarcento, kiam la registaro de Yuan dinastio komencis starigi sian ĉefurbon en Pekino, la construo bezonis grandan kvanton da glazuridai materialoi. Tial, oni establis multajn glazurfontejojn tie. Dum la periodo de Qing dinastio, sukcesintaj kandidatoj por imperiaj ekzamenoj el diversaj provincoj plejparte loĝis en tiu strado por atendi la balancan ekzamenon, kaj tie multaj butikoj vendis librojn kaj skribiralojn. Tial, tie regis la kultura atmosfero. Post la disvolvigio dum multaj jaroj, la strado Liulichang, en kiu troviĝas pluraj centjaraj butikoj, fariĝis komercejo de tradiciaj kulturproduktoj. Ĝi ĉiutage tiras al si grandan nombron da vizitantoj. En la pasintaj 800 jaroj, la strado Liulichang perdis grandajn ŝanĝiĝojn de prospero ĝis dekadenco kaj de detruiĝo ĝis reuniĝo. Ĝi estas konata kiel unu el la kulturaj ikonoj de Pekino. Lastatempe, nia raportisto intervjuis ĉirkaŭ 80-jaran sinjoron Hu Jingzhao. Li loĝis 30 jarojn en la strado kaj entuziasmiĝas pri folklora esploro. La libro Centjara Liulichang, verkita de li, rakontas pri evoluo de la malnova strado. Hu diris al raportisto: 我1934年出生在西琉璃厂东口路北的82号。Mi naskiĝis en jaro 1934 en la eldonejo Huiwentang proksima al Liulichang.